किसी से कलह तो करे ही नहीं। इस दिन नीला वस्त्र धारण करके जो सत्कर्म करता है वह निष्फल हो जाता है। जो ब्राह्मण इस व्रत के दिन एक बार नीला वस्त्र धारण कर ले तो उसे उचित है कि स्वयं की शुद्धि के लिए उपवास करके पंचगव्य प्राशन करे, तभी वह शुद्ध होता है। यदि अज्ञानवश नील वृक्ष की लकड़ी से कोई ब्राह्मण दंत धावन कर लेता है तो वह दो चंद्रायण व्रत करने से शुद्ध होता है। रहस्य सप्तमी, व्रत के दिन जो तेल का स्पर्श करता है उसकी प्रिय भ्रष्टा भार्या नष्ट हो जाती है, अतः तेल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस तिथि को किसी के साथ द्रोह और क्रूरता भी करना उचित नहीं है। इस दिन गीत गाना, नृत्य करना, वीणा आदि वाद्य यंत्र बजाना, शव देखना, व्रत में हंसना, स्त्री के साथ शयन करना, धूत क्रीड़ा रोना, दिन में सोना, असत्य बोलना, दूसरे के अनिष्ट का चिंतन करना, किसी भी जीव को कष्ट देना, अत्यधिक भोजन करना, गली कूचों में घूमना, दंभ, शोक, शठता तथा क्रूरता, इन सबका प्रतिज्ञ पूर्वक परित्याग कर देना चाहिए। इस व्रत का आरंभ चैत्र मास में करना चाहिए। व्रत करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह चैत्र आदि मासों में धाता, अर्यमा, मित्र वरुण, इंद्र, विवश्वान, परजन्य, पूषा, भग, त्वष्टा, विष्णु तथा भास्कर, इन द्वादश सूर्यों का क्रमश पूजन करें। प्रत्येक सप्तमी के दिन भोजक ब्राह्मणों को घी के साथ भोजन कराकर उसे घृत सहित पात्र, एक माशा सुवर्ण और दक्षिणा देनी चाहिए। यदि भोजक ना मिल सके तो श्रेष्ठ ब्राह्मण को ही भोजन की भांति भोजन कराकर वही वस्तुएं दान में देनी चाहिए। हे दिन, इस प्रकार मैंने सप्तमी के इस महात्म्य का वर्णन किया, जिसके श्रवण मात्र से भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। सुमंतु बोले, राजन, इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और दिन भी उनके द्वारा बताए गए इस व्रत के अनुसार सूर्य नारायण का पूजन करके अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करने में सफल हुए और भगवान सूर्य के अनुचर हो गए। शंख एवं द्विज, वशिष्ठ एवं सांब तथा याज्ञवल्क और ब्रह्मा के संवाद में आदित्य की आराधना का महात्म्य कथन। भगवान सूर्य की ब्रह्म रूपता। राजा शतानिक ने कहा, मुने, आप भगवान सूर्य नारायण के प्रभाव का और भी वर्णन करें। आपकी अमृतमय वाणी सुनकर मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, इस विषय में शंख और द्विज का जो संवाद हुआ है उसे आप सुने, जिसे सुनकर मानव संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। एक अत्यंत रमणीय आश्रम था जिसमें सभी वृक्ष फलों के भार से झुक रहे थे। कहीं मृग अपनी सींगों से परस्पर एक दूसरे के शरीर में खुजला रहे थे। किसी दिशा में मयूरों का नृत्य और भ्रमरों की मधुरता ध्वनि का गुंजार हो रहा था। ऐसे मनोहरी आश्रम में अनेक तपस्वियों से सेवित भगवान सूर्य के अनन्य भक्त शंख नाम के एक मुनि रहते थे। एक बार भोजक कुमारों ने मुनि के समीप जाकर विनय पूर्वक अभिवादन कर निवेदन किया, महाराज, वेदों के विषय में हमें संदेह है, आप उसका निवारण करें। उन विनयी भोजकों की इस प्रार्थना को सुनकर प्रसन्न हुए शंख मुनि उन सभी को वेदाध्ययन कराने लगे। एक दिन वे सभी कुमार वेद का अध्ययन कर रहे थे, उसी समय परम तपस्वी द्विज नाम के एक श्रेष्ठ मुनि वहां आए। अमित तेजस्वी उन शंख मुनि ने उनकी विधिवत अर्चना की और उन्हें आसन पर बैठाया। उन कुमारों ने भी उनकी वंदना की, जिससे द्विज बहुत प्रसन्न हुए। शंख मुनि ने उन भोजक कुमारों से कहा, शिष्ट पुरुष के आगमन से अनध्याय होता है, अतः तुम सब इस समय अपना अध्ययन समाप्त करो। यह सुनते ही कुमारों ने अपने अपने ग्रंथ बंद कर दिए। द्विज ने शंख मुनि से कहा, ये बालक कौन है और क्या पढ़ते हैं? शंख मुनि ने कहा, महाराज ये भोजक कुमार हैं, सूत्र और कल्प के साथ चारों वेद, सूर्य नारायण के पूजन और हवन का विधान, प्रतिष्ठा विधि, रथ यात्रा की रीति तथा सप्तमी तिथि के कल्प का ये अध्ययन कर रहे हैं। द्विज ने पुनः पूछा, मुने सप्तमी व्रत का क्या विधान है और भगवान सूर्य के अर्चन की क्या विधि है? सूर्य मंदिर में गंध, पुष्प, दीप आदि देने से क्या फल प्राप्त होता है? किस व्रत, नियम और दान से भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं? उन्हें कौन से पुष्प, धूप तथा उपहार दिए जाते हैं? यह सब मैं सुनना चाहता हूँ, इसे आप बताएं। सूर्य नारायण के महात्म्य की भी विशेष रूप से चर्चा करें। शंख मुनि ने कहा, इस प्रसंग में मैं महाराज सांब और महर्षि वशिष्ठ के संवाद का वर्णन कर रहा हूँ। एक बार सांब महर्षि वशिष्ठ के पवित्र आश्रम पर गए। वहाँ जाकर उन्होंने नियतात्मा वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हो गए। महर्षि वशिष्ठ ने भी उनके भक्ति भाव को देखकर प्रसन्न मन से उनसे पूछा। वशिष्ठ बोले, सांब तुम्हारा तो संपूर्ण शरीर भयंकर कुष्ठ रोग से विदीर्ण हो गया था, यह सर्वथा रोग मुक्त कैसे हुआ और तुम्हारे शरीर की दिव्य कांति एवं शोभा कैसे बढ़ गई, यह सब मुझे बताओ। सांब ने कहा, महाराज मैंने भगवान सूर्य नारायण की आराधना उनके सहस्त्र नामों द्वारा की है। उसी आराधना के प्रभाव से उन्होंने प्रसन्न होकर मुझे साक्षात दर्शन दिया है और उनसे मुझे वर की भी प्राप्ति हुई है। वशिष्ठ मुनि ने पुनः पूछा, तुमने किस विधि से सूर्य की आराधना की है और तुम्हें किस व्रत, तप अथवा दान से उनका साक्षात दर्शन हुआ, यह सब विस्तार से बताओ। सांब ने कहा, महाराज जिस विधि से मैंने भगवान सूर्य को प्रसन्न किया है वह समस्त वृतांत आप ध्यानपूर्वक सुने। आज से बहुत पहले मैंने अज्ञानवश दुर्वासा मुनि का उपहास किया था, इसलिए क्रोध में आकर उन्होंने मुझे कुष्ठ रोग से ग्रस्त होने का शाप दे दिया, जिससे मैं कुष्ठ रोगी हो गया था। तब अत्यंत दुखी एवं लज्जित होते हुए मैंने अपने पिता भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर निवेदन किया, तात मैं दुर्वासा मुनि के शाप से कुष्ठ रोग से ग्रस्त होकर अत्यधिक पीड़ित हो रहा हूँ, मेरा शरीर गलता जा रहा है, कंठ का स्वर भी बैठता जा रहा है, पीड़ा से प्राण निकल रहे हैं, वेदों आदि के द्वारा उपचार कराने पर भी मुझे शांति नहीं मिलती, अब आपकी आज्ञा प्राप्त कर मैं प्राण त्यागना चाहता हूँ, अतः आप मुझे यह आज्ञा देने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, पुत्र एक समय की बात है, योगी श्रेष्ठ याज्ञवल्क मुनि ने ब्रह्मलोक में जाकर पद्मयोनि ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनसे पूछा कि महाराज मोक्ष प्राप्त करने के इच्छुक प्राणी को किस देवता की आराधना करनी चाहिए, अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति किस देवता की उपासना करने से होती है, यह चराचर विश्व किससे उत्पन्न हुआ है और किस में लीन होता है, इन सब का वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, महर्षि आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, यह सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुने। जो देव श्रेष्ठ अपने उदय के साथ ही समस्त जगत का अंधकार नष्ट कर तीनों लोक को प्रतिभाषित कर देते हैं, वे अजर अमर, अवयव शाश्वत, अक्षय, शुभ अशुभ के जानने वाले, कर्म साक्षी सर्वदेवता और जगत के स्वामी हैं। उनका मंडल कभी क्षय नहीं होता, वे पितरों के पिता और देवताओं की भी देवता, जगत के आधार, सृष्टि, स्थिति तथा संहार करता है। योगी पुरुष वायु रूप होकर जिनमें लीन हो जाते हैं, जिनकी सहस्त्र रश्मियों से मुनि सिद्धगण और देवता निवास करते हैं।